«Мой лён і сонц». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Беларускі пэн-цэнтр абвесціў творчы конкурс для маладых літаратараў, прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння Ларысы Еньюш. Да ўдзелу запрашаюцца творцы ад 15 да 26 гадоў на момант абвяшчэння конкурсу. Лаўрэаты конкурсу будуць запрошаныя на літаратурны семінар і майстар-класы ў Мінск, дзе змогуць прадставіць і абмеркаваць свае творы з вядомымі пісьменнікамі, выкладчыкамі, навукоўцамі. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович паведаміў, што да разгляду журы прымаюцца вершы, кароткая проза, эсэістыка і пераклады. Конкурс як бы працягвае традыцыю штогадовых пэнаўскіх конкурсаў маладога літаратара. Кожны год пэну цікава знайсці нейкага патрона, так нейкі духоўны аўтарытэт, у святле якога конкурс адбываецца. Нагадаю, першы конкурс быў прысвечаны угодкам Наталі Арсеньевай, а потым угодкам замежнага класіка Франческа Петраркі, а потым конкурс Владзіміра Караткевіча, а потым конкурс стагоддзю нашай Нівы, прысвечаны алетась угодкам Карласа Шермана. У гэтым сэнсе традыцыя працягваецца з стагоддзя Ларысы Еньюш. Запрашаюцца, напраўду, гэтым разам мы вырашылі зрабіць акцэнт усё-ткі на першаадкрыванні, скажам, маладых талентаў. Перавагу будуць мець тыя маладыя творцы, якія упершыню удзельнічаць, альбо, скажам так, упершыню будуць перамагаць і трапляць у фінал, бо апошнія гады ўсё-ткі самыя яскравыя літаратары ўжо некалькі год запар заяўляюць пра сябе. Я думаю, што яны ўжо не патрабуюць нейкага такога штучнага падштурхоўвання і нейкіх мыліцаў для свайго таленту, для сваіх крылаў, якія ўжо разгарнуліся, яны могуць самастойна лётаць. Напрыклад, лічу, пры ўсёй маладосці, а ён фармальна падыходзіць, ну, было б смешна, каб Віталь Рыжкоў чарговы раз перамагаў, альбо Кацярына Зыкава, альбо Павел Антіпаў. Зразумела і без гэтага, што гэта лідары, як бы, наймаладзейшай беларускай літаратуры. Цікава было б адкрыць, ну, колькі ўдасца адкрыць новых імёнаў. А намінацыі для конкурса традыцыйныя: паэзія, кароткая проза, эсэістыка і мастацкі пераклад. Мы ўсё-ткі, думаю, будзем паслядоўна адкрываць, ну, спрабаваць правакаваць і перакладчыкаў дасылаць свае творы. Зрабіць гэта можна, паўдзельнічаць у конкурсе да 10 красавіка. Падвядзенне вынікаў адбудзецца пры канцы красавіка. Спадзяюся, што фінал майстар-класы, фінальныя чытанні публічныя дзесьці да канца траўня адбудуцца. Да ўдзелу запрашаюцца творцы ад 15 да 26 гадоў на момант абвяшчэння. Можна дасылаць на электронную пошту pen.slimak@vessabel.by з пазнакай літаратурны конкурс, а можна дасылаць на паштовы адрес 220-050, абаненская скрынка 218, Мінск, РГА, беларускі пэн-цэнтр. Таксама пазначаць, што на літаратурны конкурс. Вершы Ларысы Еньюш. Адкінуўшы ў бок блытаніну чужых надакучлівых слоў, іду я старой каляінай забытаю сцежкай дамоў, і кожны мой крок то памяць, позірк сустрэча з былым. Раны старыя паляць, боль вочы грызе, як дым. І чую, як мёдам ліпнёвым з вуснаў жанчыну любой льецца радзімая мова і гоіць незлечаны боль. Забыцці мяне ніхто не чуе, насупраць ветру я адна стаю. У марах толькі той, што люблю я, і песні, што душы без слоў пяю. Для вокнаў шчырыя шабечуць птушкі, махае бусел крыламі здалёк. Маланкай сіняй асвятляе душы сярод калося полі васілёк. Не, не одна, не хмары з паднябесся зліваюць тихий дожджик на загон. На голі дерев снує ядриска пісню, я її зніваю і краду як льон. Ви слухаєте передачу «Мой льон і сон». З ініціативи Анатолія Белого з клубу «Спадщина» у Зельві у 2007 році побач з місцевою церквою усталявали помнік поетці Ларисі Генюш. Його зробив скульптор Міхась Іньков, який сам походить з Зельви. Дозвол на відкриття помніка дав владика Філарет, який неколі споткався з Ларисою Генюш. Про те, як удалося у Зельві ушанувати пам'ять Ларисі Генюш помніком, Анатоль Белий розповів Олесю Зайцеву. Вона померла в 1983 році, а я створив свій клуб у 1984 році, клуб «Спадщина». І вже на посіджені дня клуба всплила проблема з Ларисою Генюш. Уже ми ведали, хто вона і що вона. У той час вельми мало хто ведав про Ларису Генюш. Але от узникло питання вже тоді про Ларису Генюш, так як я був старшиня клуба, і вже мені почали давати її вірші на Чебарину Стоєним і ще другі дві книги. І я вже познайомився з віршами Ларисы Генюш. І з цього моменту любов до її, звісно, у мене умацовувалася і крепла. І коли я довідався, що Михась Чернявський хоче зробити помнік Ларисы Генюш, то я звернувся к йому і пропонував йому свою підтримку. Михась тоді мені одумою в цій справі сказав, що він сам зробить. Ну, я ведав добра і мастака Інькова Михася, ми з ним зібрували. І через два роки після такого відмовлення Михась Іньков пропонував мені, щоб я цю справу довів до логічного кінця. Справа була у тим, що Михась Чернявський вложив свої гроші в створення пам'ятника Ларисі Генюш і довели цю справу тільки до створення в м'якому матеріалі, тобто в гіпсі. І треба було його, звісно, зробити уже в металі. І уже Михася Чернявська не було грошей, тому що він всі свої гроші потратив на цю справу. І тоді я поїхав в Америку. Моя дочка там видавала часопіс «Полоцак» і звернувся до білоруської діаспори з пропоновою допомогти мені зібрати гроші і створити пам'ятник Ларисі Генюш. У двох номерах цього часопіса була зроблена така обвістка, і ми суміли зібрати $500. Коли я приїхав сюди, я сразу ті гроші домовився з літейщиками. Тянулася ця діяльність коля года. І коли ми поїхали з Сіньковим туди, у літейку, уже глядіть, що там зроблено, то оказалося плачевне становище. Голова віддільна, туловище віддільна. І треба було голову з туловищем сварити аргонною сваркою. От коли був зроблен, у мене було на руках згода Зельвенського райсполкома поставити пам'ятник в центрі міста. І скобла Міша мені говорить: я не згоден з цим містом. Уже нове керівництво, давай напишемо зворот, щоб от там-то і там-то на тим місці поставили. Написали такий зворот і подав цю заяву туди, у Зельвенський райвиконком. А там уже улади помінялися, і вдобавок ко всьому уже не той час був. Уже ніяка ерекційна струя появилася в цьому. І вони повністю відміняють рішення старих уладів і не дають можливості ставить цей пам'ятник вже в центрі міста. І тоді один чоловік мені надоумив, що там церква Трилецька. Навсупрать дом Ларисі Генюш 30 метрів. Ти получи дозвол у церковних уладів поставити на цвинтарі цей пам'ятник. Ідея хороша, побач. Але от що відбулося. Почалася теж лотузня. Ставить, не ставить. І тоді мені один чоловік, вже не помню хто, говорить: ти зроби так. Постав цю копію, цього пам'ятника у себе на сидібі, музей. Уже в тому часу був музей у мене створений. І тоді звернися к Філарету, от пам'ятник стоїть, от так далі і тому подобне. Ми забрали з дому літератора цей помнік, який стояв. Прийшли до вислови, що прикладно где-то 10 снежня Лариса Генюш вернулася з заключення і приїхала у Зельву. І к этому дню ми приурочили відкриття помніка. Уже на сидібі. І помнік був відкритий. Приїхали туди на відкриття цього помніка усі заключені, ті, хто був зв'язаний з Ларисою Генюш. помнік адкрылі. Але я яшчэ не получил дазвол у філарет ставіць гэты помнік на тэрыторыі Трецкай царквы. І калі ў савецкай Беларусі был вялікі артыкул змешчан і з помнікам Ларысы Геніюш фотаздымкам, я пашоў к філарету і паказаў яму гэтую работу і прынёс яму да гэтага і іспаведь, і прынёс яго вершы Ларысы Геніюш пра Ісуса Хрыста рэлігіёзнага характару і зместу, дзе яна пісала «Божа, барані Беларусі» і так далі. І Філарет спомніў, што ён яе помніць, як яна адстаівала, хацелі закрыць Трецкую царкву ў Зельве на свой час, а яна сумела адстаяць яе і абараняла гэтага святара, каторы быў у Трецкай царкве. І ён даў дазвол. І я паехаў туда, паказваю святарам, што вот благословення Філарета, добра ўсё, прыїжджайце, стаўце. Я зрабіў гэты помнік, треба п'єдестал, камень, 1200 кілограм. Ми обсікаємо його безплатно, все це робимо пером людей, а нам пообіцяли, що там прийдуть зельвинці, що допоможуть. Ніхто нічого. Обіцяли там і кран нам, і все, все, все. І все поставили вручную, замацували. І після відкриття робили це помніка. Помнік відкрили, а Михася Інькова, скульптора, вилучають на премію одрадження духовного одраджения за установку помника в Слуцку Софии Слуцкой. И тут возникает, что он еще Ларисы Геніюш зробил. И Михасю Інькову, ну, он робил все, чтобы получить эту премию. Не дали премию за духовное одраджение. Дякуючи тому, что стоят уже два помники Ларисы Геніюш, люди больше могут познакомиться с этой выдатной белорусской поэткой, это классиком белорусской литературы, проникнуть ее творчеством, познакомиться с ее поэзией и, главное, усведомить свою национальную принадлежность, свою годность, любовь до Беларуси. Вот это самое главное, что на сегодняшний день. Коли книгу, самую выдатную, читают по даденным Американской ассоциации работников библиотек 0,1 от колькости той литературы, которая находится в библиотеке, то помники, которые стоят в городах и так далее, бачит весь город. И он уздейничает на человека не только разумово, но и эмоционально. Вот в этом сила мастатства, в этом сила его привабности. И чем больше будет знак таких отметных, тим наша національна свідомість буде поширатися. Наприклад, я даже хочу сказати такі слова, що Гітлер говорив: знищайте помніки народу. Народ в другім, третім поколінні, коли їх немає своїх помніків, і він губляє свою принадлежність етнічну. Вот слово ідеолога фашизма. Недаром так само совєтська влада не хотіла встановлювати помніки нашим вибітним дітям, тому що вона хотіла нас зробити просто пред придатком некой советской системы, придатком человека советикус и так далее. Бачите, с какой тяжкостью ставили все помники, навод теперь, с какой тяжкостью. Я могу даже привести такой приклад. За все годы советской влады было поставлено только 7 помников деячам национального одраджения. И то это уже наиболее прославленные письменники Беларуси. А вот уже за эти годы этот процесс вельми пошел. Я только в одном университете во дворику поставил 6 помников дзеячам нашей культуры. Там 7 за все годы, а я за несколько годов. А всего мной поставлено на сегодняшний день 77 помников. И створен целый пантеон дзеячов белорусской культуры. Вот таки мой внесок в развитие монументального мастерства Беларуси. 2010 год. Год Ларисы Геніюш. Темною стежку поднебесную, гвозди золотистые, зоры щедро бил, кто стиж паркой едучи, ночь под ковом месяца на шляху неведомый. Сярод зор згубив, чи був коня стриманий, за там подкований. То дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. С ясным месяцем золотой подковою сердце повеж зорами, часом не сгубил, чи был коня стриманы, золотом подкованы. Ви слухаєте передачу «Мой льон і сон». Відомий білоруський поет Геннадь Буравкін так само був знайомий з Ларисою Єніюш і не раз зустрікався з нею на письменницьких сходах і літературних імпрезах. Але, як признається поет, у його не було з Ларисою Антоновною близького сябровства. Я з нею був знайомий, ми зі зустрікалися, правда, не близько, але ну, часто, коли вона приїжджала сюди там, на з'їзди письменницькі, на якісь імпрези, то ми ж і зустрікалися, але у мене такої близькості, як там у Краткевича, у Бикова, у Дануты Бечель, у мене такої близькості з нею не було. Поэтому я, звісно, все читав, що видавалося у нас, і вірші, і сповіді, і це, все це я, звісно, читав, але близько з нею по-чоловічі я не був. Тоді, коли я і познайомився, я много не ведав ні з її спадщини поетичної, і ніякої деталі не ведав з її життя, з її біографії. А за цей час я увідав, так сказати, намного ширей те, що ти написала, і намного більше деталей отримав з того, як вона жила, і в Празі будучи, і, так сказати, після. Вот, так что, конечно, она для меня намного больше выросла, скажем так, и возвысилась, и цікавейшей стала. А потом люди, которые с ею были близко знакомы, они же рассказали про ее, про особу. Я там многое здогадывался по ее поводинах, по их публикациях, какие были, але вот это чисто человечье свечение при этом подтвердили, что это был вельми глубокий человек, это был человек с вельми серьезными принципами, яких она жестко притримливалась. И это был человек вельми душевных, это все для меня раскрылось. И поэтому, конечно, на в неким сенсе я ще більше поставився з поваги, з любов'ю, з цікавістю. І на гэтым наша перадача падышла до конца. З вами був Алесь Аркуш. До наступної сустрэчы. На развітанне послухаем песню на словы Ларисы Геніюш у виконанні Валіка Гришко. Музика. везла ждать одна весной расцвела.